mapenzi unavotaka my baby, mpando unavotaka ka unavotaka my baby, oh mwibae kontrola, oh mwibae, oh shibae kontrola, oh shibae. Nyuma yake ni rewind, yani mambo fire. Pull up selector, she make me lose my mind, yani mambo mbaya. Yani chuku chuku mchuzi wa pweza, mchuzi wa pweza, kwenye bakuli la supu kuna chumbeza, kuna chumbeza. Usije ukashika huku utalegeza, umeme utazima luku utanpoteza. Amsha popo inakesha mabundi, joto nkumbata kumbi kumbi, cha moto kutatemka vumbi, nipe gongo la moto kishungi. Mauno yako yanimaliza, kontrola, kwa ufundi wako unanimaliza, kontrola. Mimi punguza mbio tusifike haraka, punguza mbio tukawie kwa mapenzi, kobe kobe. Yani mwendo wa kobe kobe, kontrola, kobe kobe. Yani mwendo wa kobe kobe, kontrola. Chemsha bongo ni koroge moyo, aye moyo, usitupe kongo utaniacha doro, aye wabedi nila kikongo fupa gibogoyo. Chakula kini kife, cha moto ni pashie kiporo. Shiba, oh shibae, aye, oh shibae, timba, oh tibae, aye, oh tibae, namita do bagae, aye, do bagae, kukuchu. Amsha popo inakesha mabundi, joto nkumbata kumbi kumbi, cha moto kutatemka vumbi, nipe gongo la moto kishungi. Mauno yako yanimaliza, kontrola, kwa ufundi wako unanimaliza, kontrola. Baby punguza mbio tusifike haraka, punguza mbio tukawie kwa mapenzi, kobe kobe. Yani mwendo wa kobe kobe, kontrola, kobe kobe. Yani mwendo wa kobe kobe, kontrola. Nchumu unavotaka, nikuso unavotaka, my baby, kontrola. Nipando unavotaka, ka unavotaka, my baby, kontrola.